άλλα λόγια, we delivered. We delivered. Η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις και τίμησε την υπογραφή της. Με άλλα λόγια, we delivered. Δεν μπορούσαμε να μην το ακούσουμε και χωριστά αυτό, διότι χθες είχαμε την ειδική εκπομπή και ακούσαμε όλα τα υπόλοιπα από αυτά τα πολύ ωραία που είπε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Πρωθυπουργός ήταν, αν δεν τον καταλάβατε, σιγά μην καταλαβαίνουμε πια, τον Αντώνη Σαμαρά έχουμε γίνει ένα στην επιτυχία. Οπότε ακούσαμε και την περίφημη φράση, μάλιστα δεχόμαστε και κάτι, δεχτήκαμε κάτι παραγγελιές από το Twitter για να κάνουμε μια αφιέρωση αύριο. Φαντάζομαι θα τα καταφέρει ο Απόστολος Μπαρμπαγιάννης που είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Θα αφήσουμε τα πολιτικά στην άκρη, διότι υπάρχουν θέματα τα οποία καθορίζουν βέβαια την πολιτική, τη στάση ενός ανθρώπου, τη διάθεσή του για να αντιπαλέψει, όπως λέμε, όλα αυτά που συμβαίνουν. Στον ίδιο άνθρωπο θα μείνουμε, αλλά σε μια άλλη πτυχή. Θα ακούσουμε προβλήματα του Πρωθυπουργού, πολύ προσωπικά, αλλά δεν φταίμε εμείς, τα είπε στο Ευρωκοινοβούλιο, τα εξέθεσε. Προβλήματα στιτικής δυσλειτουργίας του Αντώνη Σαμαρά. Και θέλω να σας δώσω την προσωπική μου εμπειρία. Αποτυχία, φίλες και φίλοι, αποτυχία δεν είναι να πέφτεις κάτω. Αποτυχία είναι να μην ξανασηκώνεσαι. Ο ένας στους τρεις άνδρες εμφανίζει αυτό το πρόβλημα στα περίπου 50 χρόνια σεξουαλικής ζωής που έχει. Και αν όταν πέσεις ξανασηκωθείς με πείσμα, με πίστη και με ψηλά το κεφάλι, αυτό είναι ξεχωριστή επιτυχία. Je suis arrivé par hasard, épané dans un nénuphar. Με άλλα λόγια, we delivered. Il y a des questions qui tournent en rond. Comment ça marche, un pauvre con. Αποτυχία δεν είναι να πέφτεις κάτω. Αποτυχία είναι να μην ξανασηκώνεσαι. Θα σας έλεγα να είτε έναν ειδικό αν θέλετε, γιατί αυτές οι σκέψεις μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα και το άγχος και την αγωνία της προσωπικής σας αμφισβήτησης προς τον ανδεσμό σας. Μην έχουμε και προσωπική αμφισβήτηση. Ο Θάνος Ασκητής τα λέει αυτά. Ως ειδικός τον βάλαμε εκεί να συμβουλέψει λίγο τον Πρωθυπουργό, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, τα είπε με τα δικά του λόγια. Πέφτεις, εικόνες, ψηλά το κεφάλι, πώς αλλιώς να το έλεγε ο άνθρωπος. Το περιέγραψε όσο πιο αναλυτικά μπορούσε. Υπάρχει συνολική ελληνική κοινωνική αμφισβήτηση, μην υπάρχει και η προσωπική αμφισβήτηση, γιατί αυτά τα θέματα μπορεί να πληρώσουμε πολύ ακριβά όλοι μας, όσο και αν νομίζουμε ότι τα άλλα είναι πιο σημαντικά. Αλλά μετά από αυτή την εξομολόγηση του Πρωθυπουργού, που πολύ την εκτιμήσαμε, ήρθε και τα ευχάριστα νέα. Πραγματικά πολύ ευχάριστα νέα. Θα ακούσετε τώρα κι εσείς για να καταλάβετε όλοι ακριβώς τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός. Ήδη χθες έχω τη χαρά να σας πω ότι είχαμε μια πρώτη επιτυχία. Λίγες ώρες, δηλαδή νωρίτερα, υπήρξε in principle political agreement τόσο στον κανονισμό όσο και στην οδηγία jobless recovery για την πολύ σημαντική την MIFID 2. Je suis la langue et puis les nerfs, je suis les muscles puis la chair. Je suis un petit rien sur la terre, je suis un numéro de cimetière, j'y vois des serpents à plumes. Voilà, c'est dans toutes les coutumes. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε και την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το τελευταίο, βέβαια και τα προηγούμενα ήταν πολύ σημαντικά. Νομίζω χαρήκατε και εσείς με αυτά που θα συμβούν. Αλλά να μην ξεχνάμε την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Ότι υπάρχει κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Είναι ισχυρή, τη νιώθουμε όλοι, ο Νότος, ακόμη και οι χώρες του Βορρά, Ολλανδία, Βέλγιο και λίγο παραπάνω πια, εκεί που δεν το περίμενε κανείς, Σκανδιναβία, νιώθουν την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Δεν είναι όλες στην ΟΝΕ, αλλά την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, είτε είσαι εντός ΟΝΕ πολύ περισσότερο, αλλά και εκτός ΟΝΕ, νομίζω, στα βασικά είναι παρόμοια τα θέματα. Άρα, να μην την ξεχνάμε αυτή την πολύ ισχυρή κοινωνική διάσταση. Είναι κακό, πρέπει να τη θυμόμαστε για να προχωρήσουμε. Ο Σαμαράς πάει σε μάχη. Δεν το λέμε εμείς, δεν το λέει ο Σαμαράς. Ποια μάχη να πάει με τα προβλήματα που έχει, το λέει ο Μπάμπης. Το σημαντικό όμως είναι ότι μιλώντας στο κοινοβούλιο που ήξερε ότι έχει συμμάχους, είπε ότι τα λάθη της Ευρώπης έκαναν τη ζωή της Ελλάδας, των Ελλήνων, πιο δύσκολη και χειρότερη. Άρα, ετοιμάζεται να πάει χοντρά σε μια διαπραγμάτευση που να λέει ότι κύριε έχετε μερίδιο ευθύνης. Δεν αρκείτε δηλαδή στο συμβασμό που έχει πετύχει. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα ετοιμάζεται να πάει χοντρά σε μια διαπραγμάτευση. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε και την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Βέβαια. Άρα ετοιμάζεται να πάει χοντρά σε μια διαπραγμάτευση που να λέει ότι κύριε έχετε μερίδιο ευθύνης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Πολύ διαπραγμάτευση θα πέσει. Βέβαια, του Σαμαρά θα είναι χοντροί, όπως λέει ο Μπάμπης, γιατί έρχεται και ο Τσίπρας, το είπε και χθες. Πάμε σε διαπραγμάτευση. Βεβαίως, το Δουνουτού φεύγει, όπως ακούσατε πριν στις ειδήσεις. Όχι επειδή το διώχνει κάποιος, σιγά μην νοιαστούνε, μόνοι τους. Ακούσατε πριν την είδηση, ο κύριος Κλάους Ρέγκλινγκ είναι ο σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν με διάφορα. Είπε ότι το Δουνουτού αποχωρεί από το μηχανισμό εποπτείας των οικονομικών προγραμμάτων της Ευρωζώνης. Αυτό το προανήγγειλε μέχρι να γίνει πράξη. Δεν ξέρω αν θα έχει γίνει πριν τις ευρωεκλογές ή μετά. Αλλά εμείς εδώ ετοιμαζόμαστε για τη διαπραγμάτευση. Τη χοντρή, όπως λέει ο Μπάμπης του Σαμαρά, ή την άλλη, δεν ξέρω τι ακριβώς θα είναι, του Αλέξη Τσίπρα. Να ξέρετε ότι κάποιος άνθρωπος μετά από ένα γεγονός που συνέβη τις τελευταίες μέρες κοιμάται πάρα πολύ καλά. Έχουμε μαζί μας τον Πέτρο Τατσόπουλο. Τώρα, πώς αισθάνεσαι? Θαυμάσια. Κοιμάμαι σαν μωράκι. Ξυπνάω και κλαίω κάθε τρεις ώρες. Το παιδάκι που ήταν μαζί μας στο αυτοκίνητο δεν είναι καλά. Για έλατε να δείτε τι έχει. Ξυπνάω και κλαίω κάθε τρεις ώρες. Δείτε το σταυρώνεις, κυρά μου, το παιδί. Το σταύρωσα, κυρά μου, το σταύρωσα. Je suis fragile, sans garantie. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε και την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Ξυπνάω και κλαίω κάθε τρεις ώρες. Το παιδάκι είναι άρρωστο. Το παιδάκι έχει πυρετό. Δράματα. Ανθρώπινα δράματα. Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και μας θυμίζει ανά δύο λεπτά την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, γιατί κανείς δεν την έχει αντιληφθεί. Κάποιος τουλάχιστον πρέπει να κάνει και αυτό τη δουλειά, δεν είναι ντροπή, ούτε αυτό, γιατί κάνει διάφορα που είναι ντροπή. Ο Τατσόπουλος κοιμάται μια χαρά, ξυπνάει ανά τρεις ώρες. Καλό είναι το πρόγραμμα, βέβαια ανησύχησαν οι μαμές και οι γιατροί όπως ακούσαμε, ο Ρέστης Μακρύς, ο περίφημος γιατρός, εν Λεστινίτσι, εκείνο το χωριό το πολύ ωραίο. Αλλά ένα δράμα είναι αυτό βεβαίως του Πέτρου Τατσόπουλου που ξυπνάει ανά τρεις ώρες. Ένα άλλο δράμα είναι αυτό που ξαφνικά εκεί που ήταν όλα μια χαρά σε αυτόν τον τόπο, ήρθε ουρανοκατέβατο σαν καιρικό φαινόμενο. Το δράμα αυτό, να μην το περάσει, να μην το ξαναπεράσει ποτέ καμιά άλλη χώρα. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα σε τέτοιες συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης η Ελλάδα ξεκίνησε ένα από τα πιο φιλόδοξα, ένα από τα πιο σαρωτικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν ποτέ υπάρξει. Je suis organe et matière, des molécules à l'envers. Ένα από τα πιο σαρωτικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών Το δράμα αυτό, να μην το περάσει, να μην το ξαναπεράσει ποτέ καμιά άλλη χώρα. Δράμα, μεγάλο δράμα, σαν αυτά που βλέπαμε παλιότερα στις ελληνικές ταινίες. Εκεί που καθόμασταν, ξαφνικά ήρθε αυτό το δράμα. Δεν το έφεραν άνθρωποι, δεν το έφεραν καταστάσεις, δεν το έφεραν πολιτικές, δεν το έφεραν πλαίσια οικονομικής, κοινωνικής διάρθρωσης της κοινωνίας. Έτσι, εκεί που ήμασταν, ήρθε το δράμα πριν κάποια χρόνια στο Καστελόριζο και από εκεί και πέρα ζούμε το δράμα και ευχόμαστε να μην πάει σε άλλους το δράμα. Έχει πάει σε άλλους το δράμα, με τη μία ή την άλλη μορφή, χωρίς να έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα, αλλά το δράμα το ζούνε. Κυρίως ο Νότος και πολύ περισσότερο και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη δεν είναι μόνο το κέντρο του σύμπαντος. Τι θα γίνει σε λίγο καιρό που θα είναι ο Τσίπρας πρωθυπουργός? Θα το ζήσουμε και αυτό από ό,τι φαίνεται, γιατί έχετε κέφια. Όχι πολλά, αλλά θα το ζήσουμε με τα κέφια, εν πάση περιπτώσει, που έχετε, και να το ζήσουμε αν πρέπει να το ζήσουμε, όπως λέει και η Βάνα Μπάρμπα, γιατί να μην το ζήσουμε. Ο Τσίπρας λοιπόν, τι θα γίνει όταν έρθουν οι άλλοι και τους ζητήσουν να υπογράψει? Αν τολμήσουν να ζητήσουν την υπογραφή μας στα μνημόνια τους, θα πάρουν εκ νέου την απάντηση που πήραν και την προηγούμενη φορά. Με μεγάλη χαρά είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Με άλλα λόγια, we delivered. Αν τολμήσουν να ζητήσουν την υπογραφή μας στα μνημόνια τους, θα πάρουν την απάντηση που πήραν και την προηγούμενη φορά. Τίποτα δεν θα ξεχαστεί. Θα τα θυμηθούμε όλα, ό,τι υπάρχει, ό,τι έχει υπογραφεί, ό,τι ισχύει, θα συνεχίσει με άλλο τρόπο να ισχύει σε αυτόν τον τόπο, γιατί δεν είναι θέμα υπογραφής, δεν είναι θέμα πολιτικού, δεν είναι θέμα προσώπου, είναι λίγο ευρύτερο, έως πολύ ευρύτερο. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, πάντως όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε, σε αυτό απαντά ο Αποστόλης, σήμερα είναι εκεί, δεν είναι εδώ. Μέιλ στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όπως θέλει να στείλει SMS γράφει Real και εννοώ το μηνυμάτο αποστολή στο 54-100. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και ο Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, διευκρινίζει τι ακριβώς ισχύει, τι σημαίνει, τι σημαίνουν όλα αυτά που ζούμε και βιώνουμε. Η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις και τίμησε την υπογραφή της. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Με άλλα λόγια, Jurassic Park. Με άλλα λόγια, σε λίγο χρόνο η Ελλάδα θα είναι ερείπια. Με άλλα λόγια, κοιτάω από εκεί για να μην γελάω. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα πέθανε. Με άλλα λόγια, γεια σου Γιάννη, κουκιά σπίρνω. Η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις και τίμησε την υπογραφή της. Με άλλα λόγια, χρεοκοπία. Με άλλα λόγια, λεφτά υπάρχουν. Με άλλα λόγια, μισθοί και συντάξεις τελειώσανε. We delivered. Η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις και τίμησε την υπογραφή της. Με άλλα λόγια, το γάρ πολίτης θλίψεως γεννά παραφρόσινη. Σωστό και αυτό. Αυτό είναι πιο σωστό από το προηγούμενο εδώ που τα λέμε. Μήνυμα ακροατή λέει σίγουρος, είναι σίγουρος, ότι οι ΣΥΡΙΖΕ έχουν ήδη στείλει μήνυμα ότι είμαστε εμείς εδώ οι Ελληνοφρένια πράκτορες του Σαμαρά. Ο Γρηγόρης τα λέει αυτά. Όχι. Παλιά αντιδρούσαν, έχουν συνηθίσει, δεν στέλνουν κανένα μήνυμα. Όταν πριν κάνα δίμηνο, τρίμηνο λέγαμε κάτι κατά του Τσίπρα, χαμός γινότανε, αμφισβητούσαμε αυτή τη δυνατότητα. Τώρα επειδή είναι σίγουροι ότι θα έρθουν στα πράγματα, έχουν αρχίσει να ψιλοφοβούνται. Το λέμε και εμείς εδώ, ότι θα έρθουν στα πράγματα, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο, αντικειμενικό γεγονός, θα το λουστούμε. Από εκεί και πέρα δεν στέλνουν κανένα μήνυμα πια, δεν ξέρω, ή έχουν παθητικοποιηθεί. Ή φοβούνται. Η δική μου αίσθηση είναι αυτή ότι βλέπουν ότι πλησιάζουν οι εξουσίες και ωραία ήταν μέχρι τώρα, αλλά εξουσία χωρίς λαό στο δρόμο δεν έχει νόημα, είναι μια από τα ίδια. Οπότε έχουν παραιτηθεί, έχουν αποδεχθεί, έχουν φορέσει τα κοστούμια πολλοί από αυτούς και περιμένουν να αλλάξουν ό,τι μπορεί να αλλάξει μέσα σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο της γερμανικής ΟΝΕ, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Ευρώπης των τραπεζών, ισχυρών ομίλων και όλων των υπολείπων. Αυτά τα κάνει ο Τσίπρας, τα λέμε και εμείς εδώ, αλλά η ελπίδα έρχεται από αλλού, όπως θα ακούσετε μόλις τώρα. Ο κόσμος στον δρόμο θα σας βλέπει. Γιατί δεν παίρνετε μια κάμερα να δείτε μαζί. Τι σας μια λένε, μεγάλη αγκαλιά, όλη η Ελλάδα είναι έτοιμη να ακούσει την επόμενη κίνησή μου. Δεν το έχετε πάρει καμπάρι. Δεν το πήρατε. Τι πρέπει να κάνω, εκτός αν πρέπει να πάω σπίτι μου. Αν απόψε μου πείτε Παναγιώτη πάνε σπίτι, θα πάω ειλικρινά. Μην κάνει κανένα έγκλημα, μην πάει σπίτι του. Άλλωστε δεν είναι και σπίτι του, εδώ στην Αθήνα είναι, έχει πάρει σβάρνα τα κανάλια. Όμως, πολύ καλά λέει, όλος ο κόσμος ρωτάει και περιμένει τι ακριβώς θα κάνει η Ψωμιάδης. Ποια κίνηση θα κάνει στο πολιτικό σκηνικό, ώστε να ανατραπεί. Τέτοιο που είναι, μπορεί με τέτοια κίνηση όντως να ανατραπεί. Πραγματικά τα είπε στην Τατιάνα όλα αυτά. Δεν είπε όμως μόνο αυτά. Άφησε και υπονοούμενα, μίλησε με γρίφους ο γέροντας για κάποιες κάλτσες. Πήγα και στα δικαστήρια, πάλι δικαιώθηκα. Ναι. Δεν έχω κάτι σοβαρό κατά δικαστέο. Όλα για το ψήλου πείδημα με στέλνουν στη δικαιοσύνη. Γιατί ενοχλώ, γιατί ενοχλεί η φωνή μου, η παρουσία μου, το λέγει μου. Δεν το έχετε αντιληφθεί ότι είμαι απόναπτα μέσα ενημέρωσης. Εγώ άνοιγα και τελείωνα τις τηλεοράσεις, τα προγράμματα. Και όμως ξεχάστηκα. Εγώ δεν φοράω κόκκινες κάλτσες. Μαύρες φοράω. Άλλοι φοράνε κόκκινες κάλτσες. Είμαι εδώ να παλέψω. Ούτε μπογιάτισα το σώμα μου. Τι

Με το χωριό Αηφόρο φροντίζουμε όλοι, ώστε το ελληνικό χωριό να ζει για πάντα. Ένα εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο ορθών αγροτικών πρακτικών που στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό χωριό. Ελαιόλαδο χωριό Αηφόρο από τη Μινέρβα. Δίνει συνέχεια στο ελληνικό χωριό. Απίστευτο! Και οι Mercedes-Benz ακόμα θέλουν σέρβις. Και λοιπόν, πού είναι το πρόβλημα? Δοκίμασες το νέο αστέρι της Mercedes? Τι αστέρια μου λες, εγώ για σέρβις μιλάω. Λάμδα Mercedes, εκεί να πας. Αυτό είναι το νέο αστέρι της Mercedes-Benz. Λάμδα Mercedes, ο νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. Με πείρα στο αυτοκίνητο μεγαλύτερη από 50 χρόνια. Με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία εξυπηρέτησης και εγκαταστάσεις υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Ελάτε στην Πειραιός 53, 10 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά. Η σχέση μας θα σας γοητεύσει. Α, ωραία! Εκεί θα πάω το Smart μου. Τι έπαθες πάλι, μου λες? Ορίστε, πάλι νέοι φόροι. Σε λίγο δεν θα μπορούμε ούτε λογιστή να πληρώνουμε. Γι' αυτό ανησυχείς. Υπάρχουν άνθρωποι που καταλαβαίνουν. Το λογιστικό γραφείο Ηλιόπουλος Βασίλειος και συνεργάτες προσφέρει τήρηση βιβλίων Β' κατηγορίας μόνο με 60 ευρώ το τρίμηνο. Και θες και το καλύτερο. Τα 10 ευρώ πάνε πάντα υπέρ των ανέργων. Πληροφορίες 7487 839 και στο rescuegreece.gr. Ενημερώσου, ωφελήσου, αλλά πάνω απ' όλα βοήθησε. Real Digital με τον Γιάννη Χαλαβαζή. Η ενημέρωσή σας για τον κόσμο του ίντερνετ με την υποστήριξη της Ελλάς Online. Πολύ κοντά στη δημιουργία ενός σούπερ μεγάλου αδελφού βρίσκεται η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, γνωστή και ως NSA. Ο λόγος για έναν κβαντικό υπολογιστή, δηλαδή έναν εντελώς νέας τεχνολογίας υπολογιστή, ο οποίος κάνοντας δισεκατομμύρια υπολογισμούς στο δευτερόλεπτο, μπορεί να αποκρυπτογραφεί σχεδόν οποιοδήποτε κώδικα και κωδικό. Αυτά τα αναφέρει η Washington Post, η οποία επικαλείται έγγραφα που αποκαλύφθηκαν από τον γνωστό Edward Snowden, τον πρώην σύμβουλο της NSA. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, ο υπολογιστής πάνω στον οποίο εργάζεται η NSA έχει τη δυνατότητα να σπάει κώδικες προστασίας τραπεζικών, ιατρικών και επιχειρηματικών απορρίτων, αλλά και πληροφορίες που αφορούν κυβερνητικά ζητήματα. Τώρα, μην δέσετε κόμπο το δημοσίευμα της Washington Post, καθώς ειδικοί από το MIT θεωρούν πως η NSA δεν θα είναι και τόσο έτοιμη να δημιουργήσει από μόνη της μια τέτοια υπερυπολογιστική μηχανή, χωρίς να το γνωρίζει η επιστημονική κοινότητα και η βιομηχανία πληροφορικής. Το σίγουρο είναι πως μεγάλες εταιρείες πληροφορικής εργάζονται εδώ και καιρό πάνω στην τεχνολογία των κουβαντικών υπολογιστών που αξιοποιούν την ενέργεια ατόμων και μορίων, αυξάνοντας σημαντικά την ταχύτητα επεξεργασίας και την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής. Real Digital με τον Γιάννη Χαλαβαζή. Ήταν η ενημέρωσή σας για τον κόσμο του ίντερνετ με την υποστήριξη της Ελλάς Online. Μπορώ.gr. Ό,τι σας βασανίζει δεν χρειάζεται να περιμένει. Μπορώ.gr. Online επικοινωνία μέσω live chat με τους ψυχολόγους συνεργάτες μας καθημερινά 6 με 9 το βράδυ. Μπορώ.gr. Όταν η ψυχή σας μιλάει, τώρα υπάρχει ένα αυτή να την ακούσει. Μπορώ.gr. Συνδεθείτε και μιλήστε μαζί μας καθημερινά 6 με 9 το βράδυ. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. We delivered. Η Ελλάδα τήρησε τις δεσμεύσεις και τίμησε την υπογραφή της. Με άλλα λόγια, κατεβείτε στα πεζοδρόμια να ανατραπεί η κυβέρνηση. Όχι σήμερα, από Δευτέρα, όπως και οι δίαιτες. Ο κύριος με τις κόκκινες κάλτσες είναι ο Μπουτάρης εδώ. Μας έχετε, το έχετε στείλει το μήνυμα και την πληροφόρηση. Δεν τα ξέρουμε εμείς εδώ οι Αθηναίοι. Δεν παρακολουθούμε τόσο αναλυτικά την πολιτική ζωή της Θεσσαλονίκης. Και αυτό το κατήγγειλε τώρα ο Ψωμιάδης, ενώ έχει ντυθεί ζωρό. Καταγγέλει τον Μπουτάρη ότι φοράει κόκκινες κάλτσες. Το επίπεδο της Θεσσαλονίκης πάντα ήταν υψηλό. Πάντα μας γοήτευε πραγματικά. Νομίζω θα πάτε έτσι μέχρι τις δημοτικές. Περιφερειακές, ευρωεκλογές και ό,τι άλλο έρθει ως ευλογία. Την είδηση την έχετε ακούσει την πρώτη, εδώ την είχαμε και στο Δελτίο, ότι φεύγει το Δουνουτού, δεν φεύγει μόνο του και δεν φεύγει και τώρα. Το προανήγγειλε και ένας Ευρωπαίος, είπε ότι θα φύγει από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς παρακολούθησης των κρατών και όλα τα υπόλοιπα. Θα γίνεται από όλους τους υπόλοιπους. Είναι και η μόνη λύση, αν συμβεί αυτό, να χάσει κιλά ο Πάγκαλος, γιατί σίγουρα θα τραβήξει καμιά απεργία πείνας. διαμαρτυρία κατά της αποχώρησης του Δουνουτού από την Ελλάδα. Φαντάζομαι και ο Σαμαράς και όλοι αυτοί, και ο Στουρνάρας και ο Βενιζέλος κυρίως, αλλά και ο Γιώργος που δεν το ήθελε αλλά το έφερε, θα κάνουν διαμαρτυρίες, συγκεντρώσεις ή δεν ξέρω εγώ, μην κάνουν και καμιά τρέλα. Επειδή το Δουνουτού αποχωρεί και θα μείνουν μόνο οι άλλοι δύο, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παρακολουθούν τις χώρες. Ο Ταμήλος, ο γνωστός βουλευτής, τον είχε ο Γιώργος Στράγκας χθες βράδυ, παραδέχθηκε ότι είμαστε σε κατοχή. Όπως ο καθένας που δανείζεται. Τον είδατε δυνατό δηλαδή το Φάρατς, έτσι. Όπως ο καθένας που δανείζεται και για ανάγκη από τα ξένα δανεικά, έτσι και αυτός χωρεί ένα κομμάτι της ελευθερίας του. Το ξέρουμε από την αρχαία δηλαδή, Ελλάδα. Δέχεστε ότι είμαστε υποκατοχή. Από την αρχαία Ελλάδα λέμε ότι όποιος χρωστάει χωρεί κομμάτι της ελευθερίας του. Είναι ειλικρινή. Έτσι και η Ελλάδα είχε χωρίσει ένα κομμάτι της ελευθερίας στους ξένους. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί, κύριε Ταμήλο, δηλαδή ο Φάρατς είπε αλήθειες εκεί. Ο Φάρατς είπε αλήθειες. Όσον αφορά την κατοχή εδώ πέρα. Αυτό που δεν μας είπε. Όσον αφορά το ότι η συρρήκνωση της δημοκρατίας, η εκχώρηση των ελευθεριών. Η Ελλάς υποκατοχή είπε αλήθεια. Σε έναν οικονομικό πόλεμο έχουμε μια ιδιότυπη κατοχή και από την οποία πρέπει να φύγουμε το ταχύτερο δυνατό. Τα λέει ο Ταμήλος, μια χαρά ο άνθρωπος. Ο Φαράτζ είναι αυτός ο βουλευτής, ευρωβουλευτής, ο Άγγλος χθες που την είπε στο Σαμαρά και χαμογέλασε ο Σαμαράς όταν του είπε ότι πρέπει να αλλάξετε το όνομα του κόμματος και από Νέα Δημοκρατία να το κάνετε νο δημοκρατία, όχι ή καμία ή μη δημοκρατία, διαλέγετε και παίρνετε. Ωραίες ιδέες δίνει, γιατί κάποια αλλαγή το όνομα και το κόμμα τι χρειάζεται, οπότε είδαν και από είδαν απ' έξω ότι ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν και συμπαραστέκονται, μας δίνουν λύσεις. Όταν μίλος λοιπόν κάποια στιγμή, ενώ έχει ψηφίσει όλα τα μέτρα της κατοχής και το να έρθει η κατοχή, κάποια στιγμή θα τη διώξει. Εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός και γενικά και το Πασόκ και εμείς προσπαθούμε να απεμπλακούμε από αυτή την ιστορία και μέλημά μας είναι να φύγουμε από τα μνημόνια και να τελειώσει αυτή η αμαρτία και αυτή, όπως είπες εσύ κύριε Τράγκα, με πολύ ωραίο τρόπο, αυτή η κατοχή. Αυτή η κατοχή με πολύ ωραίο τρόπο το είπες κύριε Τράγκα, γιατί είναι και ωραίος ο τρόπος. Θες έναν τρόπο να περιγράψεις όλα αυτά που γίνονται και δεν το έχεις σκεφτεί όταν μίλω, όταν τα ψήφιζε και όταν τα συνέβαλε. Με την γενικότερη συμπεριφορά του σε όλα αυτά. Οπότε χαίρεται που κάποιος ανακάλυψε και βρήκε να περιγράψει όλο αυτό το χάος με τη λέξη κατοχή. Στη Λαμπιδόνα, που είναι ένα, πώς να το πω, στέκι, μια συλλογικότητα, ένα σύλλογος για να το καταλάβουν οι περισσότεροι που δρά στο Βύρονα, έχουμε δύο εκδηλώσεις και μου ζητάνε εδώ να κάνουμε μια αναφορά. Την Παρασκευή, αύριο, 17 πρώτου, παρουσίαση του βιβλίου Ανθρωποφύλακες του Περικλή Κοροβέση. 8 η ώρα το βράδυ στη Λαμπιδόνα και μεθαύριο, όχι, και το Σάββατο 18 Δευτέρου. Μήπως έχει μπερδευτεί, μήπως είναι 18 πρώτου. Συναυλία, προφανώς θα είναι μεθαύριο το Σάββατο. Θα μου το στέλνει από τώρα για το Φλεβάρι. Συναυλία με το δεξιοτέχνη της κιθάρας Νίκο Ελευθερίου, ρεμπέτικο λαϊκό παραδοσιακό πρόγραμμα. Μετά το διορθώνει παρακάτω. Σάββατο 18 Ιανουαρίου στις 21. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά γίνονται επειδή είναι όλα αυτά αυτοδιαχειριζόμενα και ενέχει η πράξη αυτή, η δραστηριότητα αυτή και τον κίνδυνο του λάθους και να το. Οπότε αύριο είναι η παρουσίαση του βιβλίου. Αντί να πάτε να γιορτάσετε έξω από τη Ριγίλης, όχι, έξω από τη Συγκρού, τη γιορτή του Αντώνη Σαμαρά, γιατί αύριο του Αγίου Αντωνίου θα κάνετε εσείς τώρα παρουσίαση βιβλίου του Κοροβέση και μεθαύριο, νομίζω γι' αυτό το κάνετε, το γλέντι το λαϊκό παραδοσιακό και ρεμπέτικο, για να γιορτάσετε τη γιορτή του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Προβόπουλος, διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, με κομβικό ρόλο σε όλα όσα έχουν συμβεί, αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ο μεγαλύτερος και κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Νομίζω αυτό είναι και ντροπή. Θα μπορούσε να είναι και πολύ μεγάλη ντροπή σε κάποια σοβαρή κοινωνία το να είσαι ο μεγαλύτερος και ο κεντρικότερος τραπεζίτης της χώρας. Ο κύριος Προβόπουλος μίλησε για τις επιχειρήσεις που πρέπει να κλείσουν. Οι νέες πιστώσεις θα πρέπει να κατευθύνονται σε δυναμικές επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και προοπτικές ανάπτυξης. Εξυπακούεται βεβαίως ότι με έναν τέτοιο προσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος θα ήταν ανώφελο και επικίνδυνο να αφαιθούν χρόνια αδύναμες, υποκεφαλαιοποιημένες ή υπερχρεωμένες επιχειρήσεις να λειτουργούν. Θα κλείσει το Μέγκα δηλαδή. Γιατί λέει για χρόνια αδύναμες, υποκεφαλαιοποιημένες επιχειρήσεις που δεν πρέπει να λειτουργούν γιατί κάνουν κακό στην οικονομία και όλα τα υπόλοιπα. Μετά από αυτό το πολύ ευχάριστο που ακούσαμε, γιατί θα μπει τάξη σε αυτόν τον τόπο, λαός μέρος Β. Γεια σας.

Παρ' όλα αυτά όμως μας θύμισε ότι υπάρχει ΟΝΕ, υπάρχει κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ και πρέπει να το θυμόμαστε. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε και την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Βέβαια. Να μην το ξεχνούνται. Να μην το ξεχνούνται. Το ξεχνούνται, δεν το ξεχνούνται. Για να μην το ξεχνούνται λοιπόν υπάρχει η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ, την οποία η ίδια η ΟΝΕ δεν έχει ασχοληθεί ποτέ, δεν την ενδιαφέρει και ποτέ, ούτε και το ξέρει ότι έχει κοινωνική διάσταση. Τούτοι εδώ τα έχουν ανακαλύψει αυτά για να τα ακούν οι ηθαγενείς και να ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα δούνε και την κοινωνική διάσταση όπως έχουν δει και όλα τα υπόλοιπα. Η Υπεραστική, ένα συγκρότημα που έχουμε ακούσει αρκετές φορές τραγούδια τους, μας έχουν στείλει ένα ωραίο που μας αρέσει, τα εγγόνια του Χίτλερ και τα εγγόνια του Λένιν, ένα λαϊκό, μια εκδοχή τέτοια. Τώρα μας έστειλαν ένα καινούριο που βγάλαν με τίτλο «Ελληνάρας». Με μαγιά που ξεχυλίζει και κουστούμι που γυαλίζει, αμόλιεσαι στα μπαράκια για μπλα μπλα στα κοριτσάκια. Τσαμπούκας και γοητεία στου ζητιάνου ηρωνία, μα η μαγιά θα ξεφουσκώσει το πρωί σαν ξημερώσει. Ελληνάρα, μόκο και δρομάρα τώρα στη δουλειά. Οι αφεντάδες έχουν συντομάρες, σκύψε πιο καλά. Σκύψε πιο καλά. Αχ, αυτοί οι προγόνοι σου, οι ήρωες γάζει, οι φίλοι σου τον εχθρό και εσύ ελπίζεις κάποια μέρα να φανίζεις. Ο ελληνικός σου αίμα δεν το σκιάζει. Ελληνάρες και τους υπόλοιπους. Εδώ τελειώσαμε. Ακολουθεί λαός. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Έλα το όλοι εσείς ρε. Εγώ. Καλά το κατάλαβα. Να σου πω ρε. Έβλεπα τις προάλλες εκείνη την εκπομπή του Άδωνη Ελλήνων Έγερσης. Είχε και τον Άδωνη μέσα που πούλαγε τα βιβλία. Ρε εσύ, έχεις προσέξει το DVD που δίνει πειρατικό? Ναι, ναι, για κοίταξε το. Ναι, ένα DVD της Verbatim. Καλά ρε, υπουργός και δίνει πειρατικά DVD. Τι είναι αυτά ρε. Ποιος είναι, ο Σάββας ο Ξηρός? Έμα. Εγώ τα λέω, κανείς δεν μ' ακούει ρε τόλοι, μόνο εσύ μ' ακούς. Αφού λες μαλακίες. Κοίτα, και η γυναίκα μου λέει, ότι λέω μαλακίες. Λέω, δεν την πιστεύω. Λέω, δεν την πιστεύεις, τι λες. Χαζή είναι, γυναίκα, πες να πάει στην κουζίνα της. Για πάρτε λίγο, γιατί είναι κάτι λέει. Όπα, φέρετε, καλησπέρα. Έλα ρε Αποστολή, εδώ βλέπω. Έλα μωράκι, τι κάνουμε. Πούμε Άδωνη, δεν θα λέμε και μαλακίες, είναι δυνατόν. Γελάς, γελάς, γελάς με μαζί. Γελάς, πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Να σου πω το άλλο. Να σου πω τώρα εγώ, το κάνεις από μικρή αυτό? Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Σου ήρθε έτσι την τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε.